रोजा कब शुरू होता है? रोजा रखना नेक तुलू फजर से शुरू होता है और गुरूब आफ्ताब के साथ खत्म होता है।